Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Ελληνοφρένεια, παραμονή των Χριστουγέννων. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαι κι εγώ εδώ. Είσαι κι εσύ, αλλά δεν φτάνεις μόνο εσύ. Για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είναι κι άλλοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Τι άλλο λένε σε αυτά. Αυτά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Τέλος. Να έχουμε δύο πολύ αγαπημένους μας ανθρώπους. Τους γνωρίσαμε τώρα πρόσφατα από κοντά. Αλλά τους ξέρουμε γιατί τους ακούμε. Και... από μακριά. Από μακριά. Εδώ και ένα χρόνο που λέγεται το τραγούδι. Μακριά σου ένα χρόνο κτλ. Είναι η κυρία Μάρθα Φριτζίλα. Γεια σας. Γεια σας και ο κύριος Παναγιώτης Τσεβάς. Γεια σας. Η κυρία Μάρθα Φριτζίλα στην εφορία δηλώνει τραγουδίστρια για να κάνουμε και τις συστάσεις. Τι λένε τα νέα. Μουσικός σκηνοθέτης. Εμείς ως τραγουδίστρια σας ξέρουμε. Δεν πειράζει. Τι δηλώνετε έχει σημασία. Ό,τι δηλώνει. Ό,τι λένε τα νέα δηλώνει. Και ο Παναγιώτης δηλώνει αυτό που ακούσατε στην αρχή. Ηθοποιός τραγουδίστρια. Δεν παίζει κανείς ακορντεόν τελικά. Τι μας φέρατε. Ήταν. Εγώ το παίζω, Θύμιο. Το ακορντεόν. Εγώ το παίζω. Άκου λίγο που κάνω. Για παίξε ένα παραδοσιακό. Πάμε. Εγώ το λέω. Εγώ πάω. Πάω. Ένα παραδοσιακό. Μια μέρα με το πάντσο μου. Με το πάντσο μου. Όχι με ξανά. Έπαιζα το πάντσο μου. Το όμορφο ρομάντσο μου. Αρχίζει το γλυκό. Άκουσα το βόη μου. Ότι είναι το καουμπόι μου. Ψηλότερο από το βόη μου. Και συμπαθητικό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Το καουμπόι μου. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Το φασισμό. Γαμώ το φασισμό. Γαμώ το φασισμό. Σύνθημα ήταν, όχι σύστημα. Σύνθημα. Μ' αρέσει αυτό το σύνθημα, γαμώ το φασισμό. Λοιπόν, πιο ωραίο, πιο επίκαιρο. Όντως. Ενώ το άλλο τώρα, το καουμποϊκό. Είπαμε να κάνουμε αυτό το δίωρο έτσι χριστουγεννιάτικο και γι' αυτό έχουμε εδώ. Το λέω για τους ακροατές που έχουν συνηθίσει να ακούνε Ελληνοφρένια με λαούς και ναι, με πολιτικούς, με ατάκες, τίποτα από αυτά. Σήμερα θα παίξει και αύριο τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά να πούμε στον κόσμο. Χρόνια και πολλά και στους Χρήστους και στις Χριστίνες. Και στους Μανολαίους. Και στους Μανουέλα. Υγεία. Χρύσανθος, Χρυσούλα. Ιωσήφ, Ευγενία. Ιωσήφ. Πολύ χριστιανικά αυτά. Ας πάμε παραπέρα. Ας πούμε Γιώργος, Μανώλης, Κώστας. Μέρες. Μέρες χρήσιμες. Λοιπόν, και έχουμε και το ακορντεόν έχει φέρει ο Παναγιώτης για να παίξουμε κάποια τραγούδια. Πώς θα περνάτε γενικώς αυτές τις μέρες? Σας πιάνει η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και όλο αυτό το πράγμα? Όχι. Εμένα δεν με πολύ πιάνει. Γενικά όμως. Ανέστητη. Ναι, μα πώς, αφού είδαμε ότι μπαίνει μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ακόμα και η ζωή μου όλη είναι τσιγάρο, το λες χριστουγεννιάτικο. Κοίταξε. Μα είναι χριστουγεννιάτικο. Είναι... αυτό δεν είναι το κανονικό. Το κανονικό νομίζω είναι. Το Άγια Νύχτα είναι το Άκη Πάνου, νομίζω. Το κανονικό Άγια Νύχτα. Ο Άκης ο Πάνου το έγραψε. Νομίζω. Αν θυμάμαι. Την Άγια τη Νύχτα. Την Άγια τη Νύχτα. Του Άκη του Πάνου. Ο Χριστούλης και τα λοιπά. Ναι. Όχι, κοίταξε. Δεν μου μπαίνει πολύ το πνεύμα. Περισσότερο μάλλον δεν μου βγαίνει πολύ. Είναι, πώς να πω, έβλεπα μια φωτογραφία που είχε την Αθήνα των Χριστουγέννων, μια φωτογραφία του Μπαλάφα. Αυτή έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου την τελευταία εβδομάδα. Δεν είναι πολύ όμορφη φωτογραφία? Υπέροχη φωτογραφία. Για όσους δεν την έχουν δει, είναι μια φωτογραφία σταδίου και όλου, τα χαυτία τα περίφημα, το 1960. Πολύχρωμες βιτρίνες, κόσμος άπειρος στα πεζοδρόμια, αυτοκίνητα περίεργο εποχής, ένα τρόλεϊ. Ωραία, και φώτα. Ο στολισμός. Και φώτα, ο στολισμός αυτός, τι όμορφος. Τι παμπλός και ωραίος. Και ήταν το 60 που η Αθήνα ήταν μια, η Ελλάδα μια φτωχή χώρα, μετά τον εμφύλιο 13 χρόνια. Με πληγές, με διώξεις και τα παρόλα αυτά όμως. Που ήξερε είναι ότι είναι φτωχή. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Και ήλπιζε και ήξερε ότι μπορεί να καταφέρεις κάποια πράγματα. Και τώρα θα γίνουμε έτσι. Αφού είπαμε ότι θα πάμε πίσω στο 60. Μα μακάρι να γινόμασταν έτσι. Έτσι θα γίνουμε άρα. Εγώ βλέποντας τη φωτογραφία αυτό λέω, του το έλεγα, λέω, μακάρι να γινόμασταν έτσι. Δεν είμαστε μα ούτε δεν εκεί. Έχεις όμως και την αίσθηση, ας πούμε, όταν πηγαίνεις, όταν σε φιλοξενούν σε ένα χωριό, μια φτωχή οικογένεια. Δεν νιώθεις πιο άρχοντας από όταν σε καλούν, ας πούμε, σε ένα σουαρέ και γκαλά? Εννοείται. Ναι. Και καλά. Γιατί είναι η ανθρωπιά αυτή. Και που πιο ωραία γεύματα, πιο ωραία τραπέζια θα έχεις στο χωριό παρά στο. Αισθάνεσαι ότι σου φέρονται σαν άρχοντα. Και αν νομίζω... και το μπρίκ είναι άλλο πράγμα να το τρώσει. Και άλλο το λουκάνικο χωριάτικο. Συγγνώμη. Άλλο το μπρίκ, αγάπη. Καλό και το καβιάρι. Καλό και το καβιάρι. Εμείς συνήθως πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία και μένουμε στις σουίτες. Γι' αυτό δεν ξέρω, αυτό με το χωριό δεν το κατάλαβα. Είμαι η διανεκτέρευση, καταλαβαίνεις. Ως εκπομπή πάμε στις σουίτες. Εκεί δεν πάμε. Εκεί πάμε. Λοιπόν, Ρωτάει ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν ξέρουμε. Αν φιλάμε, πίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Πέρα από τον Άκη Πάνος, τι άλλο τραγούδι μπορούμε να πούμε? Γιατί θα μας πείτε εδώ διάφορα. Και θέλει και ο Αποστόλης να τραγουδήσει. Ναι. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Πρέπει δεν να είναι ότι θέλω εγώ, είναι ότι ζητάνε οι ακροατές. Ήταν αμαρτία. Αυτό. Φέραμε και μια ηθοποιό τραγουδίστρα και όλα και σκηνοθέτη να με συνοδεύσει. Ναι. Ποιο όμως θα θέλεις να πεις? Α, δεν ξέρω, δεν το σκεφτεί. Τα πάντα. Και κάποιο που να χορεύει κιόλα, γιατί θέλει να κάνει εμφάνιση. Ναι. Αν και είναι ραδιόφωνο. Που φυσάει ο ανεμιστήρας από κάτω, αυτό με την Μέρλιν Μονρό, αυτό ήθελε να πει. Δεν λέει τραγούδι εκεί, αλλά. Θέλω να φάνει το βρακί μου, ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα. Τι πρόβλημα έχει? Από αεραγωγό του. Από αεραγωγό. Δεν θέλω έτσι να το δείχνω. Θέλω στο κατά λάθος. Με φτιάνει το κατά λάθος. Ποιο να πει λοιπόν, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Ω, η Μέρλιν θα το έλεγε ωραία αυτό. Νομίζω ότι ταιριάζει κιόλα. Αν είναι η αγάπη αμαρτία. Α, Santa Baby, ξέρω εγώ το άλλο που λέει. Αυτά είναι πολύ πουτανίστικα, δεν τα θέλω. Είναι πολύ έτσι. Happy birthday, dear president. Τέλος πάντων. Πάμε ένα εσείς που το έχετε. Ναι, ναι, κάτι εμείς θα βρούμε για τη Μέρλιν ένα. Ποιο θες να πούμε? Για πες. Να πούμε από Α ή από Β? Ή από για σούπερ μάρκετ μιλάτε ή άλλα? Είναι για τα ψώνια σας? Από αλφα. Λέμε, έχουμε ένα αλφάβητο και λέγαμε μήπως να κάνουμε έτσι random επιλογές. Ότι πάμε, ξέρω εγώ, από... Είναι λίγο ρατσιστικό όμως. Είναι, οι αναλφάβητοι δηλαδή δεν τραγουδάνε. Περνάμε αυτό το μήνυμα. Ξεκινήσουμε από το μήνυμα αυτό και δεν μου αρέσει. Επίσης μπορεί να μην προλάβουμε το ξύ, το πι, να μην προλάβουμε να φτάσουμε κάτω. Να ξεκινήσουμε από λάμδα. Άντε, πάμε από λάμδα. Να προλάβουμε. Ποιο να πούμε? Την αλφαβήτα από λάμδα. Λίγα ψίχουλα, ναι. Που είναι και επίκαιρο. Όχι αγάπη, τα υπόλοιπα. Το κάπα είναι, καθόλου ψίχουλα. Θέλω πλούτη να μου δώσεις και παλάτια. Δε θέλω λούσα σαν τις άλλες που γυρνάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω, ποιος την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Εγώ. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω, σε λατρεύω. Ωπα, γεια σας Αποστόλη. Άρα γεια σας Μαρτούλα. Έλα Παναγιώτη, πάρ' το τάλαμο δικό Οπα, σου. Ωπα, δώσε. Αυτά τα λίγα ψυχουλάκια αν θα μου τάξεις, σου τα πληρώνω σ' οποιαδήποτε τιμή. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σ' ένα σκύλο το ψωμί. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί μαζί. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω, ποιος την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω, ποιος την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Και έχεις και πολύ μεγάλη έκταση. Γκάμα. Ευχαριστώ. Έκταση. Δηλαδή παίζεις. Τι πληθυσμό έχεις? Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε το... Όχι, είπε έκταση, γεωγραφία. Σου ήρθε κατευθείαν το σχόλιο. Ναι. παιδικά βιώματα και τραύματα. Αυτά δεν τα γλιτώνει κανείς. Είναι λόγω ηλικίας που τα έχεις πρόσφατα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έδωσε πανελλήνιες, δεν πέρασε και το ρίξε το τραγούδι μετά. Στο ακορντεόν. Όχι, στο ακορντεόν. Εσύ είσαι έτοιμο, ε. Εσύ είσαι έτοιμο για την κρίση. Γι' αυτό χαμογελά, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν έχω γυαλιά. Θα βρεθούνε. Πάρω μαύρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά, αλίμονο. Ας σου βγάλουμε τα μάτια στην ανάγκη. Για να μην είσαι μαϊμού ανάπηρος ή τυφλός όπως είναι της μόδας. Θα βάλουμε μια τελεία, μίνι τελεία, γιατί έχουμε και διαφημίσεις και σε λίγο εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Έξι. Πέντε. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννιά. Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανασανά. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανασανά. Δεν αντέχω άλλο πόνο, άλλα βασανά. Δεν αντέχω άλλο πόνο, άλλα βασανά. Μια σκουπαρά. Τη μεγάλη αγάπη μου, την πίκρα τη μεγάλη, δεν την μπόρεσα. Την πίκρα τη μεγάλη, δεν την μπόρεσα. Ξαναγύρισε και πάλι, σε συγχώρεσα. Ξαναγύρισε και πάλι, σε συγχώρεσα. Oh, yeah. Αυτό είναι Τζένι Καρέζη. Ναι, ρε εσύ. Από ποια ταινία? Η Νύφη Τόσκασε. Η Νύφη Τόσκασε. Και πώς ήταν η σκηνή, γιατί νομίζω ότι θυμάσαι. Ήταν ένα, το έχει σκάσει η Νύφη και έχει πάει κάπου σε στυλ σχοινιά. Ναι. Σε ένα ταβερνείο. Και είναι η Νύφη με τα νυφικά της και ένα συγκρότημα, ένας ακορντεονίστας και ένας μπουζουξής. Και τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι αυτό το ταβερνείο που είναι με κάτι καμάρες και κάτι δίχτυα? Όχι, αυτό νομίζω ήταν στις μεταγενέστερες ταινίες. Καρέζει πάλι, ναι, ναι. Μετά με το πάρκο ότι έβγαινε. Σε αυλίτσα έξω. Όχι. Α, ναι. Σε αυλίτσα, είναι έξω, σε αυλίτσα, ναι. Δεν είναι. Αυλίτσα. Σε προγενέστερη, νομίζω. Ναι, αυτά είναι τα σπρώμαυρα. Ναι, όχι, και οι καμάρες παίζανε πολύ στον, όταν έγινε έχρημος ο κινηματογράφος, το 60. Πάντα είχε μια καμάρα και ένα δίχτυα. Έβγαινε η Μοσχολιού, η Κουμιώτη, η Τζένι Βάν, τα δίχτυα, η Μαρινέλα. Κυρίως Μαρινέλα. Ζαργάνα. Για συνέχιση, συγγνώμη. Αλλά ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Αυτό, το εγώ δεν τα έχω προλάβει αυτά. Είμαι μικρός, γι' αυτό ρωτάω, μου περιγράψει εσύ πώς ήταν τότε οι ταινίες και πώς γυρισόντουσαν. Εμείς ήμασταν εκεί στο γύρισμα. Ναι, ναι, μα νομίζω το. Είσαι το ακορντεόν το ένα, δεν είσαι. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα πρέπει να το αναφέρουμε είναι η μαγεία του κινηματογράφου. Γιατί ενώ η εικόνα δείχνει ένα ακορντεόν και ένα μπουζούκι, ακούμε μπάσο, τσέλο, τρία μπουζούκια, δύο κιθάρες, τέσσερα ακορντεόν. Καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι η μαγεία του σινεμά και... Η μαγεία, τελεία. Η μαγεία. Και ήταν και η Καρέζη φοβερή σε αυτά. Σαν τραγουδίστρια, η Καρέζη ήταν φοβερή σε όλα. Παντού. Και σαν τραγουδίστρια, έχει πόσα, 10, 15 και πολλά ίσως λέμε τραγούδια. Ξέρεις τι νομίζω, το σκεφτόμουν και για την Μάρο Κοντού. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια να πει, ας πούμε, το πουλί του Χατζηδάκη όπως το έχει πει η Μάρο Κοντού. Όντως δεν έχει επαναληφθεί αυτό, δεν έχει επαναληφθεί. Ούτε της Καρέζη, κανένα δεν μπορεί να το πει. Και αυτό ακόμα εδώ, που είναι, είναι ένα απλό είναι τραγουδάκι, να δεν είναι. Ναι. Και αυτό και το σούφερα νερό στις χούφτες. Ναι, ναι, αυτά εντάξει, ναι. Το ωραίο. Ήταν και η χρειά, αυτή η μοναδική χρειά που είχε και το γρέζι, το ελαφρύ, το συνέστημα που έβγαζε όλο. Ναι. Είχε και έφυγε ο Θεός μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Πώς είχε με σένα που λέμε. Αυτό. Εμένα και η Καρέζ, εντάξει, δεν έχω να πω για άλλο. Κανέναν άλλον. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε, γιατί μπαίνουν συνεχώς ακουράτες. Ναι, ναι, ναι. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ναι, ναι. Ελληνοφρένεια. Χριστουγεννιάτικη τώρα, θα σας βρίσκουμε σε δουλειές, σε μαγειρέματα, σε κουζίνες, είναι η ώρα μεσημέρι. Κοντά σας σήμερα. Για δύο ώρες και δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι. Οι φωνές που ακούτε στο τραγούδι είναι Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Και μετά. Εντάξει, παιδιά, έλα, δεν πειράζει. Η Μάρθα και ο Παναγιώτης. Μεταξύ μας τώρα, η Μάρθα Φριτζίλα και ο Παναγιώτης Τσεβάς. Ο Παναγιώτης Τσεβάς. Παναγιώτης, ξέρουν όλοι εσένα. Ενώ μάλλον πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους που είστε, δεν είσαι τραγουδιστής, δεν είσαι μπροστά, αλλά σε ξέρουν όλοι. Όχι, από τους ελάχιστους μουσικούς που τους ξέρουμε όλοι. Πιάτσα, ο Τσεβάς. Μας. Όχι, ναι. Και ο κόσμος απ' έξω. Ναι, δεν ξέρω, είναι πόσους μουσικούς ξέρουμε. Παλιά που έλεγα ότι έχω συγγένεια με τον Εισαγγελέα που είχε κάτι. Ο Τσεβάς, μπράβο, Εισαγγελέα. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ίσχυε αυτό. Δεν έπιασε. Όχι, και δεν έπιασε. Γιατί και αυτό το πουλάγε. Λέει, ξέρετε τον άλλον που παίζει. Ναι, ναι. Από εκεί. Μετά έμαθα τις ακορντεόν για να είναι πιο ιδιαίτερο. Αυτό, ναι. Μήπως ήσουν εσύ. Και μετά τελείωσε την εισαγγελία, την πήρε σύνταξη και βγήκε. Μπορεί. Στο τραγούδι. Πάντως ο Τσεβάς είναι και πολύ αγαπημένος μουσικός πολλών τραγουδιστριών. Ναι. Και αυτό παίζει. Α, τον δίνει κι αλλού δηλαδή. Εννοείται, τι να κάνω. Σαν Τζανακλείδη τον έχουμε δει. Από μένα πώς δεν πληρώνεται. Ας πάει πιθανό να βγάλει με ροκάμα. Απλήρωτος. Τι να το κάνω. Έχεις και μουσικούς απλήρωτους. Μόνο απλήρωτους. Μάλιστα, μάλιστα. Καταγράφονται αυτά. Μήπως πληρώνουν και οι ίδιοι ή όχι. Να μην τα ακούνε αυτοί είναι το θέμα. Να το πούμε πιο σιγά. Γιατί περιμένουν ακόμα. Να του δείξουμε κάτι στη γωνία, να κοιτάξει και να πούμε εμείς αυτά. Όχι, κοίταξε, ο Παναγιώτης είναι μια περίπτωση που όταν πληρωνόμαστε όλοι, κατάλαβες. Όταν δεν πληρωνόμαστε. Έλα μωρέ, το κέφι μετράει το τι, δεν χρειάζεται. Η δουλειά που κάνετε εσείς είναι κέφι. Όχι, δεν μετράει το κέφι. Ναι, πρέπει να ζήσεις, το ξέρω. Πρέπει να πέφτει και το χρήμα. Να ζήσεις, πρέπει να ζήσεις. Λεφτά υπάρχουν. Και σας είχα για αριστερούς όλους εσάς και λέω ότι δεν θέλετε λεφτά. Καπιταλιστές με το καλημέρα όμως, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Τώρα εδώ πόσα χρειάστηκε, ας πούμε, να μαζέψετε. Από το υστέρημά σας για να έρθετε, εντάξει. Κατάλαβες. Από εκεί να κρίνεις. Από εκεί κρίνω. Τα κλέβουμε από την εφορία για να τα δώσουμε σε εσάς. Έτσι έχουμε σκεφτεί. Ή ο Στουρνάρας ή εσείς. Διαλέξαμε εσάς. Για την τέχνη το κάνουμε και τον πολιτισμό. Λοιπόν, σε ποιο γράμμα είχαμε μείνει πριν, στο λάμδα. Είχαμε ξεκινήσει την αλφαβήτα. Στο μη. Αν δεν έχετε, πάμε στο νη. Έτσι κι αλλιώς την αλφαβήτα την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι να πούμε random. Random. Πες ποιο είναι, από τι. Βρώμικα μιλάτε. Με γρίφους. Θες να πεις τη Βοσκοπούλα. Που είναι Β. Βοσκοπούλα, αγάπησα. Μαζί, έλα. Μαζί, μέσα στην Αποστολή. Εγώ χάρηκα Βοσκόπουλο, νόμιζα θα λέγατε. Αλλά εντάξει, πείτε τη Βοσκοπούλα, κομμάτια να γίνει. Επειδή λέγαμε και για εφορία, νόμιζα κάνετε συνειρμούς. Τραγουδάει ωραία, πως έχεις ακούσει Βοσκόπουλο από τον Αποστόλη. Όχι. Πες ένα. Κάνε μας. Σαν θεία αγαπημένη Παναγιά. Δεν το έχω άλλο. Έλα ρε παιδί μου, δεν θα πω το ίδιο. Δεν θα το πεις. Ένα γνωστό του Τόλη. Να ακούσουν λίγο. Θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τέλειο το ταξίδι, πηγαίνει έλα. Γιατί κάνει και αυτές τις ανάσες. Κορυφώνει, πέφτει. Αυτό ήταν. Τώρα δικό σα. Δάσκαλο. Όλοι δάσκαλοι. Στη φοροδιαφυγή. Όλοι άνω των 80 είναι δάσκαλοι. Γιατί αυτό έτσι δηλαδή γίνεται δάσκαλο κάποιο σε αυτή τη χώρα. Και ο Μητσοτάκης άρα. Ποιο έχει αντέξει σε μια δουλειά πάνω από 20 χρόνια. Όχι, φαίνεται από του μαθητέ του ότι είναι δάσκαλο. Ποιο είναι ο μαθητή του Τόλη. Για σκέψου. Εγώ. Εκτό από σένα δεν μου έρχεται άλλο. Ο Πανταζή δεν είναι. Ο Πανταζή, ναι, εντάξει. Κατά τον δάσκαλο. Έθινα από δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι τύπου Βοσκόπουλο. Ναι. Μπορεί. Ναι. Σε αυτό το σχολείο εγώ δεν πήγαινα. Δεν είναι ούτε απ' έξω γι' αυτό. Ναι, για να πούμε το φαντάζομαι. Το Β, το Β. Αυτό το τραγούδι το ζητάνε πάντα στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Έτσι δεν είναι. Έχουμε και φαγητά και γλυκά και εμείς. Έχουν άρα... φάει τον Αγγλέωρα. Άρα είμαστε τραπέζι. Μετά τις τάβλας τραγούδια να πούνε και καλά έτσι. Ναι. Πάει με γαλοπούλα. Βοσκοπούλα, γαλοπούλα. Μια γαλοπούλα αγάπησα. Στο γάμα λοιπόν πάμε. Μια γαλοπούλα αγάπησα. Μια γεμισμένη κόρη μα την αγάπησα πολύ κι ήμουν γαλοπούλα τη λένε κάθε λαός. Τη λέει με άλλο λαό. Εμείς λέμε γαλοπούλα. Τουρκί στα αγγλικά. Τουρκί οι Εγγλέζοι. Πώς το λένε οι Γάλλοι. Κάτι σαν φρα... Δανέζα. Α. Δανέ. Δανόν. Δαντόν. Δαντόν. Δαντόν. Δανόν. Μια μέρα. Σκάνδαλο στο χωριό. Τρώνε και χόρτα. Βρούβε τα δίκια. Ξέρω. Και κυλιώνει και στα χόρτα. Από τη μέση μ' άρπαξε. Από τη μέση μ' άρπαξε. Με φίλησε στο στόμα. Με φίλησε στο στόμα και μου είπε μ' αναστεναγμό και μου είπε μ' αναστεναγμό γιατί σ' αγάπη στον καημό γιατί σ' αγάπη στον καημό γιατί σ' αγάπη στον καημό είσαι μικρός ακόμα είσαι μικρός ακόμα όλοι μαζί και μου είπε μ' αναστεναγμό γιατί σ' αγάπη στον καημό γιατί αγάπη στον καημό είσαι μικρός ακόμα. Με έπιασε προετοίμαστε και στόναρα. Το πες πάρα πολύ ωραία. Το πες πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σε όλο ήσουν πάρα πολύ καλός. Και εσείς καλοί. Οι άλλοι ποιοι ήταν δίπλα σου. Δεν άκουγα. Αυτό είναι ότι δεν ακούς. Άκουγα φωνές, μουσικές, αλλά δεν ήξερα. Φάλτσι, χάλια πάνω, κάτω. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Πήγα να πάμε σε διαφημίσεις. Ένα πάμε. Γιατί με τη Βοσκοπούλα, καλά όλα αυτά τα βουκολικά. Άρα διαφημίσεις. Μπράβο, εγώ είμαι εδώ να ρυθμίζω κιόλα. Και στα ανάποδα φωνές στον ύπνο μου ακούγα αυτή μου πλανημένο στον Άδη κατεβαίνω κατεβαίνω σαν η φούλα που χάσε το μάγκα της το λούσο και τα φράγκα της. Ω, ω, ω, ω, το όσο και τα φράγκα της. Είναι σπηλιά η νοάση, σβησμένη τηλεόραση, ο χρύσαντο λεμόνι στου ύφες του ταμόνι. Κλαίω και παρακαλάω να γεννηθώ, δε πρόφτασα. Ζωή μου δε σε χόρτασα. Ζωή μου δε σε χόρτασα. Γεια σου Μαρφούλα. Γεια σου οικογένεια. Γεια σου μπαμπάκο. Καληνύχτα Τζον Μπόι. Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε, περίεργα κοιτάνε μα δε με βοηθάνε. Βγάλ τα πέρα μονάχη σου όπως κάναμε όλοι μας. Γάμω το πορτοφόλι μας. Γάμω το πορτοφόλι μας. Να και το πολιτικό μήνυμα. Αυτό και αν είναι επίκαιρο. Και χωρίς μπιπ. Ναι, στο πορτοφόλι. Στο πορτοφόλι. Γιατί αυτό είναι. Είναι απαγορευμένη κάτι λέξη, κακό, απαγορευμένη αμαρτία κτλ. Αυτό είναι Θανάση Παπακοσταντίνου, έτσι. Ναι, στοίχη μουσική. Στοίχη μουσική. Τον είχαμε πέρυσι εδώ. Είχε έρθει, τον είχαμε γνωρίσει. Συνεργαζόσασταν εσείς με τον Θανάση. Καλά είναι. Από πέρυσι. Από Γενάρη, ναι. Σε χαιρετάει. Σε χαιρετούσε. Συνεργαζόσασταν, ναι. Πολύ ωραία, βέβαια. Αρκετά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια είμαστε μαζί. Πώς πήγε, καλά. Καλά, ωραία. Τα καλύτερα είχαμε μάθει. Να ρωτήσω κάτι που έχω απορία. Πώς ξεκινάει ένα παιδί να μάθει ακορντεόν. Δηλαδή το θέλεις από μικρός ή ξεκίνησες αλλιώς και κατέληξες εκεί? Στην τρίτη δημοτικού έπαιζαν δύο συμμαθητριές μου στην 28 Οκτωβρίου, όταν πρώτο πήγα και έμεινα στο Κοροπή με τους γονείς μου. Και παίζανε παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Το μας χωρίζει ο πόλεμος, διάφορα ναι, ναι. Της 28ης. Και στο τέλος παίξανε το Καζατζόκ. Αυτό ήταν. Ναι. Αυτό ήτανε. Και λέω, τι όργανο είναι αυτό? Και πάω και λέω στο δάσκαλο, πότε την επόμενη γιορτή? Μου λέει Χριστούγεννα. Λέω, θα παίξω κι εγώ. Και πήγα στο σπίτι, πήγα στο οδείο και λέω, γεια σας, θέλω να μάθω το μικρό τυμπανιστή, την Άγια Νύχτα, το ρεπερτόριο. Και το Καζατζόκ. Ναι, και το Καζατζόκ. Πρώτα έκλεισα live και μετά πήγα να μάθω. Α, και έγινε έτσι. Έπαιξε στα Χριστούγεννα. Ναι, έπαιξα. Τρίτη δημοτικού. Ναι. Αμέσως και είχε προλάβει. Ναι, πήγα και έμαθα μόνο αυτά στην αρχή. Τα κάλαντα και τα Χριστουγεννιάτικα. Είδες τι μπορεί να σου κάνει μια γιορτή. Και οι Ρώσοι, ναι. Οι κόκκινοι. Τα κάλαντα ακόμα τα παίζει. Τα Χριστουγεννιάτικα ακόμα τα παίζει από ό,τι ακούσαμε. Όχι, τα έχω ξεχάσει. Α, ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχει γιορτή να εμφανιστεί. Θέλει κίνητρο. Όντως. Δεν ξαναπά στο Κοροπή, να πα στο σχολείο. Να παίξω πάλι όπως παλιά. Λοιπόν, τι άλλο μας έχετε? Σε ποιο γράμμα είχαμε μείνει? Γιατί... Πήγαμε στο Πι τώρα, η Περσεφόνη. Πήγαμε στην Περσεφόνη. Στην Περσεφόνη, πήγε από Περσεφόνη. Γάμα που ήμασταν. Να πάμε στα ξένα να πάμε. Ένα ξένο να πάμε. Εγώ θέλω να πω ένα ξένο για σένα. Ναι. Επειδή ξέρω ότι μιλάς άπτεστα ισπανικά. Ισπανικά, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Θήμιο. Θες να μας κάνεις λίγο? Ναι. Για πες. Άμπεθε. Εκεί. Τι είναι αυτό, αλφαβήτα? Το σούπερ μάρκετ, αλλά με θε. Α, εντάξει. Το γνωστό σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που λέμε, άμπεθες κυρά μου, άμπεθες. Άνμπεθες. Μπαίνει και άλλο, είναι και το νι. Είναι ένα τραγούδι που λέει ότι ουσιαστικά ο τραγουδιστής μαλώνει τον ζωγράφο και του λέει, ζωγράφε, εσύ που είσαι από την περιοχή μας, από την πατρίδα μου, για ποιο λόγο ξεχνάς την καταγωγή σου και δεν ζωγραφίζεις κανένα μαύρο αγγελάκι? Λατινοαμερικάνικο, ναι, το τραγούδι. Βέβαια. Γιατί λέγεται Αγγελίτος Νέγρος, δηλαδή μαύρα αγγελάκια. Και λέει για ποιο λόγο. Μπορεί να ζωγραφίζει την Παναγία λευκή, αλλά ζωγράφισε για ένα μαύρο αγγελάκι. Τα μαύρα παιδάκια δεν πηγαίνουν στο. Στον παράδεισο, στο παράδεισο και δεν γίνονται αγγελάκια και αυτά. Αυτό. Έτσι λέει. Θα έρθουν οι χρυσαυγίδες από κάτω. Μαύρα αγγελάκια. Μόνο μαύρα κοράκια. Θα τα φάμε. Έλατε. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. De santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Άκη Σπανού ήταν αυτό, ναι. Χωρίς στίχους. Μας τα πάνε. Φύγε. Θα φάνε διώξιμο τα παιδάκια φέτος. Και σφαλιάρα θα φάνε. Πω ρε εσύ. Εμένα μου λέγανε τα παιδιά που κάνω μάθημα ότι θα βγουν να πούν τα κάλαντα. Παιδιά, τώρα μιλάμε από 27 μέχρι 62 χρονών. Ναι. Και λέει, τι μαθαίνουμε τόσο καιρό, λέει, θα βγούμε να τα πούμε κι εμείς. Πού είσαι δασκάλα? Κοίταξε, είμαι δασκάλα σε δύο ιδρύματα. Το ένα είναι στην Προσκόρυνθο, στο Δάφνη δεξιά, και είναι το μεγάλο. Είμαι στη σχολή, τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου διδάσκω υποκριτική. Και μετά έχω. Καλάρες, αυτή ποια είναι? Έχει ακούσει. Και. Διδάσκω υποκριτική, είχα φέτος το δεύτερο έτος και τους αγαπώ πάρα πολύ. Και διδάσκω και στο χώρο που έχουμε φτιάξει, το Baumstrasse, με την ομάδα μου που λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Γερμανικά είναι. Τι ναι. Σημαίνει Baumstrasse? Δρόμος με Δέντρα. Α, το είπε. Ναι. Δεν ξέρω γερμανικά γι' αυτό. Ναι, μα. Εγώ ήξερα μόνο την Potsdamer's Platz. Ναι, ναι. και τη Μέρκελ. Platz. Ναι. Που είναι μια παράσταση των Κανιγκούντα, να πάτε να το δείτε. Μήπως, γιατί γερμανικός τίτλος? Ήταν ένα σχεδιάκι του Paul Klee. που μας άρεσε πάρα δεν πολύ. Δεν έχει επηρεαστεί από Μέρκελ, από Δάνεια, από Ευρώπη. Όχι, είναι πολύ παλιότερο. Ναι. Είναι το 96. Πού είναι αυτός ο χώρος? Είμαστε στο Βοτανικό, στην οδό Σερβίων 8, πριν τη Σπύρου Πάτση. Και είναι ένας χώρος που κλείνει φέτος 2 χρόνια. Και το γιορτάζουμε έτσι με ένα μεγάλο πρωτοχρονιάτικο New Year's Eve. Είναι χώρος διδασκαλίας μόνο? Είναι ένας χώρος, κοίταξε, είναι ένας χώρος κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός, όπου κάνουμε σεμινάρια, μαθήματα, εργαστήρια, έχει διάφορους καλεσμένους. Γύρω από υποκριτική, τέχνη. Και θεατρικά και μουσικά και εικαστικά. Εγώ είδα και παράσταση εκεί πριν λίγες μέρες. Ναι, την παράστασή μας. Είδα μία. του Μαρκές, το Ερντίνερε. Ναι, είναι μια παράσταση που κάναμε φέτος, ένα παράδοξο καμπαρέ το λέμε, και είναι πάνω στηριγμένο στη νουβέλα του Μάρκες «La Increíble, η τρίστη ιστορία», το λέω για το Θύμιο. Ναι, ναι, ναι. «De la Cándida Heréndira, η σου αγουέλα της Αλμάδας». Τι λέει Θύμιο? Το «Δε έπιασε». Θα μεταφράσει. Το «Λα» από τα άρθρα. Είναι η απίστευτη και θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρα και της άσπρας γιαγιάς. Ερέντιρα, πάλι Ερντίνερε την είπα. Ερέντιρα. Κοίταξε, επειδή στον τίτλο το λέμε Αρίντνερε, γιατί τη φωνάζει έτσι ο αγαπημένος της, ας πούμε. Και είναι μια μουσική παράσταση όπου συμμετέχουν 4 performer και εγώ μαζί. Και 4 μουσικοί. Εσύ κάνεις τη γιαγιά. Εγώ κάνω την άσπλαχνη γιαγιά. Μα πώς, δεν ταιριάζει ηλικιακά. Ταιριάζει πολύ. Α, εντάξει. Γιατί είναι συμβολική η γιαγιά. Είναι η εξουσία, κατάλαβες. Είναι ουσιαστικά η μικρή Ερέντιρα κατά λάθος βάζει φωτιά στο σπίτι που μένει με τη γιαγιά και η γιαγιά την εκπορνεύει για να ξεπληρώσει το χρέος. Ποιες μέρες μπορεί να έρθει κάποιος εκεί? Τώρα ανακοινώσαμε 4 παραστάσεις τον Ιανουάριο. 5, 6, 7 και 8. Στις 10 το βράδυ. Με τηλέφωνα, κλεισίματα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε να δώσουμε το site. Ναι, ναι, ποιος είναι? Είναι dendra.gr. Dendra. D-E-N-T-R-A.gr. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε διάφορα happenings. Έχει και ωραία μουσική, sorry να το πω και αυτό. Έχει πολύ ωραία μουσική αυτή η παράσταση. Είναι του Βασίλη Μαντζούκη. Ναι. Ναι. Και στίχη και αυτά είναι από. Είναι διασκευή δική μου από το κείμενο. Η διασκευή είναι δική μου και η στίχη είναι πάλι. Πολύ ωραία τραγούδια. Μα υποσχεθήκατε ότι θα παίξετε ένα τραγούδι από αυτά. Ναι, αλλά δεν είμαστε με τον Παναγιώτη. Α, δεν είστε έτοιμοι. Οπότε. Πώς πάει όμως, πάει ένα ωραίο αυτό τη παράσταση. Ερέντιρα, γύρνα κοντά μου. Είναι η γιαγιά που την έχουν πάρει την Ερέντιρα οι μοναχοί, την έχουν πάρει με τη βία. Και αυτή στείνει την τέντα της έξω από το μοναστήρι και τραγουδάει, ξέρω εγώ, για να προκαλέσει τον νύκτο κάπως έτσι. Έχει πολύ ωραία μουσική, ναι. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε πολύ ωραίους μουσικούς στην παράσταση. Πολύ ωραία τραγουδίστρια, τη Σταυρούλα Παυλίκου που μας έφτιαξε και την πορτοκαλόπιτα. Μια πορτοκαλόπιτα, ναι. Να είναι καλά. Και για τα τραγούδια, αλλά βασικά για την πορτοκαλόπιτα. Καλή τραγουδίστρια, μαγειρεύει καλά. Αλλά κάνει μια πορτοκαλόπιτα. Όχι, όντως τραγουδάει πάρα πολύ γιατί είδα την παράσταση. Είναι πολύ ωραία. Και είναι και πολύ ωραίο έτσι, όντως είναι σαν καμπαρέ όλο. Ναι, γιατί βγαίνει η κοπέλα μπροστά, έτσι ωραία φωτισμένη και τραγουδάει. Είναι έτσι ένα. Θα φιλοξενήσουμε τώρα και άλλα 2 συγκροτήματα αγαπημένα. Τους Σαντουρίστας Band με τον Μάριο Παπαδέα στις 22 και τους Μάτ σε 2 υφέσεις στις 29. Ιανουαρίου. Ναι, ναι, τώρα, ναι. Ωραία. Ωραία. Να κλείσουμε. Τα ανακοινώνουμε πάντοτε στο διαδίκτυο γιατί δεν κάνουμε πολύ. Ναι, όχι. Παναγιώτη. Ορίστε. Τι που παίζει πάντα. Κάπου παίζει, ξέρω. Δεν παίζει. Πού παίζει. Δεν παίζει κάτι. Όχι. Όχι. Κάτι μουσικές έχεις γράψει, ξέρω. Τι μουσικές έχεις γράψει πρόσφατα. Έχω κάνει μουσική σε μια παράσταση για παιδιά, ναι. Μικρά και μεγάλα, στο Θέατρο Άνεσης, του Βασίλη Μαυρογεωργίου, σε σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα, το μυστικό του βασιλιά. Πολύ ωραία μουσική από ό,τι ακούσαμε. Όμορφα είναι, ναι, και εγώ έτσι νιώθω, την όμορφη. Είναι πολύ όμορφη, ναι. Και η παράσταση πολύ ωραία. Και επειδή την είδα, δεν είναι τόσο για τόσο παιδιά, βέβαια. Μα τα έχεις δει όλα. Όλα τα χρόνια. Εντάξει, δεν προλαβαίνω. Πότε προλαβαίνω. Είμαι. Όφυλος, διάφορα σε όφυλος. Και όντως, και δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους και μια χαρά. Κοίτα, κάτι τρίχρονα κλαίνε στο σκοτάδι, αλλά εντάξει. Εντάξει, οι μεγάλοι γελάνε όμως. Ειδικά όταν κλείνουν τα τρίχρονα. Με τη Ματούλα δεν κάνεις κάτι, δεν μου λέγεις, με τη Ματούλα κατά καιρούς παίζουμε μαζί. Α. Ναι. Με τον Απόστολο Ρίζο έπαιξε στον Πρωτινό του και κάνουμε διάφορες συναυλίες ανά την Ελλάδα. Με την Ελένη την Κοκκίδου θα παίξουμε, σωστά. Με τις πόλεις στο Χαμάμ. Τα δυο σας. Πού? Τα τρία μας και, η πιανίστα της στο χαμάμ στη Δημοφόντο, στα Πετράλωνα. Θα παίξουμε τις Δευτέρες από 7 Γενάρη και μετά. Γίνονται πράγματα πάντως έτσι. Και ενδιαφέροντα. Πάρα πολλά, όντως. Όπου συμμετέχουμε εμείς είναι πολύ. Ναι, και εγώ πράγματα. Αυτό. Και όπου πηγαίνουμε κι εμείς. είναι... κολλάμε όλα αυτά. Και ευτυχώς δεν τα μαθαίνουμε από εκεί που μαθαίνουμε άλλα πράγματα που. Ναι, δεν είναι ωραία. Και πού να πάτε επίσης. Να πάτε πρόταση. Στην... Στείλει προτάσεις. Λοιπόν, πρόταση. Να πάτε. Η Μάρθα προτείνει. Στην Πότνη Αθηρών την Πέμπτη. Πόσο που... του μηνός? 20. Πόσο έχει? Την Πέμπτη μεθαύριο. 6. 27. 27. 27. 27. Λοιπόν, η Πότνη Αθηρών είναι μια γκαλερί στα Εξάρχεια. Mm. Όπου έχει μια έκθεση που θα ανανεώνεται συνεχώς, ας πούμε. Αλλά παίζει ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Κάνει ένα happening. Ο Αλέξανδρος Ηλιάκης. Αν δεν τον έχετε δει, πρέπει να τον δείτε και να τον ακούσετε. Για βοήθεια. Είναι ένας υπέροχος τραγουδιστής. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να τον ακούσετε. Την Πέμπτη 27. Δεν το ξέραμε, μας το προτείνεις. Μόνο μία μέρα, μόνο μία παράσταση. Νομίζω Πέμπτες θα παίζει. Α, κάθε Πέμπτη. Αλλά κάνουν ένα. Σαν happening μέσα στην έκθεση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πιο πολύ σαν έργο τέχνης παρά σαν ένα κονσέρτο. Ωραία. Και είναι ένα έργο τέχνης ο Αλέξανδρος, γι' αυτό σας λέω να πάτε οπωσδήποτε. Και εδώ ήταν η στήλη της Μάρθας. Και εδώ έκλεισε και η πρώτη ώρα. Και έκλεισε η πρώτη ώρα. Πολιτισμού. Σωστό, λογικό. Την επόμενη θα συνεχίσουμε. Θα τους έχουμε εδώ για άλλη μία ώρα. Αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχταρεί σε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας? Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πότε να έρχεται το βράδυ, πότε θα έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή, που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι και απ' τη λαχταρά η καρδιά μου θα σκιστεί. Στα στήθια μου και πώς να σε βγάλω. Έχει πει τραγουδάρες η Βανδύ. Νταλκάς βαρύς. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούτε, γιατί η κανονική ώρα είναι τώρα. Ήμασταν και μια ώρα πριν. Μεγάλη ώρα είναι. Χάσατε τώρα. Μια ώρα πριν. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12 και έχουμε εν ώψη Χριστουγέννων και λόγω Χριστουγέννων. Τη χαρά είμαστε... και την τιμή. Τη χαρά και την τιμή. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν θυμάμαι. Την προηγούμενη λένε. Ώρα έτσι λέγανε πάντως. Δεν ξέρω, μάλλον ισχύει. Τη χαρά και την τιμή να έχουμε. Καλεσμένους στο στούντιο. Τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Παναγιώτη Τσεβά. Στο ακορντεόν είναι ο Παναγιώτης Τσεβάς και στο τραγούδι Μάρθα Φριτζίλα είναι στο τραγούδι. Συνοδεύει τον Αποστόλη, δεύτερη φωνή του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Να είσαι καλά, Μάρθα. Να είσαι καλά και εσύ, πάντα να είμαστε. Πάντα να είμαστε καλά. Πάντα να είμαστε καλά. Τις υπέροχες. Να πούμε κάποια στιγμή όταν κανονίσουμε και τις εμφανίσεις μας τις σκηνές. Όταν... Εντάξει. Αλλή μόνο. Να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Το θέλαμε εμείς καιρό πάρα πολύ πραγματικά. Και σας έχουμε παρακολουθήσει και σε έτσι live όσο μπορούμε. Και σας ακούμε και σε CDs. Σε δε που το λένε και στα ισπανικά, σε γιατί δε, έχουμε μία ναι. Σε δε. Τα σε δε. Mm. Και χαιρόμαστε πραγματικά που είστε πολύ, που είσαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς χαιρόμαστε περισσότερο μάλλον, γιατί χαίρονται πάρα πολύ μαζί μας που είμαστε εδώ, κατάλαβες. Ναι. Καλά τα Χριστούγεννα, καλά λένε. Ξέρεις γιατί, θέλω να τους διώξουν από κοντά τους για δύο ώρες. Να πάνε στην Ελληνοφρένεια. Όχι, ήθελα να πω σε όποιους... Στην Ελληνοφρένεια πια. Σε όποιους το είπα ότι θα είμαστε εδώ πέρα, αχ, να πεις, να βγάλεις και μια φωτογραφία, τι έκανα τέτοιο να κάνω. Δηλαδή ήταν όλοι... Και βγάλαμε αρκετές. Πάω σε για φωτογραφίες. Αν είχαμε και ρούχα θα ήταν καλύτερα. Αλλά έτυχε να μην έχουμε. Να σου πω, ο Παναγιώτης είπε ότι παίζει, έμαθα ακορντεόν τρίτη δημοτικού και από τότε παίζει, φαντάζομαι, συνεχόμε. Πόσα χρόνια τραγουδάς εσύ? Γιατί άλλη ήταν η βασική σου δουλειά. Όχι, τραγουδώ, κοίταξε να δεις. Δεν είναι η σκηνοθεσία η βασική δουλειά? Η βασική μου δουλειά είναι ότι είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός, δηλαδή, ναι. Εκεί, ηθοποιός. Ηθοποιός. Όπως λέμε ελληνοφρένια. Ποιήσει ηθός. Μόνον. Μόνον. Θέλω να πω, τραγουδούσα από πάντα. Δημοσίως, από μικρή. Δημοσίως λέω. Δημοσίως τραγουδούσα. Πιάνετε το σχολείο, οι σχολικές γιορτές και αυτά. Έκανες καριέρα τότε. Πολύ μεγάλη καριέρα. Ήσουν η φίρμα του σχολείου. Των σχολείων γενικώς. Ήμουν η φίρμα, ναι. Πού, σε ποιο? Ήμουνα στην Ελευσίνα. Σε φωνάζαν και σε άλλα σχολεία? Να φωνάξουμε τη Μάρθα από το τρίτο Ελευσίνα να έρθει να μας τραγουδήσει. Τουρνέ! Τουρνέ στη Μάνδρα, στη Μαγούλα. Η Μάρθα από τη Μάνδρα μας. Ακούγομαι, ακούγομαι. Η Μάρθα η Φριτζίλα. Απόψε στο πανηγύρι της γειτονιάς. Στο δημοτικό της Μαγούλας ήμουνα και όταν είχαν σπάσει τα νερά. Ναι. Γεννήθηκες. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Από τα νερά. Είχα στεναχωρηθεί πολύ. Και από μικρή και τα λοιπά. Από μικρή ήμουνα από τα παιδάκια αυτά. Δηλαδή, να σου πω, πώς έβλεπες τον εαυτό σου? Ποια είχε στο νου σου και έλεγες εγώ θα γίνω, γιατί σε εκείνη την ηλικία το με πρότυπο πολλά πάντα. Ναι. Κοίτα, είχαμε ένα παιχνίδι που παίζαμε που ήταν η αδερφή μου, η Λίτσα ήταν η Βίκη Μοσχολιού. Ναι. Εγώ πρέπει να ήμουνα η Τζένι Βάνου, νομίζω. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαι σίγουρη γιατί μπορεί να ήμουν και η Άννα Βύση. Τώρα τι έμπλεξες? Γιατί θυμάμαι αν ήμουν εγώ η Τζένι Βάνου ή ο Μάκης. Η Τζένι Βάνου ήταν ο Μάκης. Είχαμε και το Μάκη που ήταν ένα παιδί δίπλα που έμενε. Ο Μάκης τι κάνει τώρα? Έγινε η Τζένι Βάνου. Είναι η Τζένι Βάνου. Τον έχω χάσει το Μάκη. Αλλά να σου πω πόσο πολύ ήθελα να τραγουδάω. Όταν ήμουν ας πούμε στην... Και εγώ περίπου στην τρίτη δημοτικού. Αυτό είναι πρόβλημα η τρίτη δημοτικού. Ναι, κατάλαβες. Πρέπει να πηγαίνουν τετάρτη. Είναι ότι περάσαμε την πρώτη και μεγαλώσαμε. Τότε λοιπόν κάνανε μια χοροδία με τα παιδιά της τετάρτης, πέμπτης και έκτης. Εγώ όμως επειδή ήμουν ψώνιο, πήγα στη δασκάλα όταν έκανε την οντισιόν. Την οντισιόν στο σχολείο. Πήγα στη δασκάλα όταν τελείωσε η οντισιόν και λέω πρέπει να με ακούσετε. Ποιο δημοτικό ήτανε? Ήταν το μόνο της Μαγούλας. Φέιμ δημοτικού σχολείου Μαγούλας. Θα γίνει Φριτζίλιο. Μαγούλα Primary School. Μετά θα γίνει Φριτζίλιο. Και είπα το ιδέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτό είναι ποίημα, δεν είναι τραγούδι. Όχι. Τι είναι τραγούδι? Άχος βαρύς ακούγεται. Νόμιζα ότι είναι μόνο. Η δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Πολλά του φέκια πέφτουν, μήνα σε γάμο ρίχνω. Μήνα σε πανηγύρι. Ναι, σε χαροκόπη. Σε χαροκόπη. Ναι, στη χαροκόπου. Και τραγούδισα και με πήρανε στη χοροδία. Των μεγαλύτερων τάξεων. Η καταξίωση. Και από τότε το καβάλι του Μαρκίζα. Δεν ήθελε πολύ. Δεν ήθελε πολύ. Δημοτικό σχολείο Μαγούλα. Μάρθα Φριτζίλα. Το πιο λαμπρό αστέρι. Έτσι ακριβώ. Ο Μάκη είχε σκυλιάσει. Του λέει αυτή να προχωρήσει και εγώ. Δεν σταμάτησα. Η αλήθεια δεν σταμάτησα ποτέ να τραγουδάω από τότε. Μετά μπήκα στην θεατρική ομάδα όπου κατάλαβα ότι ήμουν πιο μεγάλο ψώνιο από την νόμιζα. Γιατί ήθελα και να παίζω. Δεν έχει όριο το ψώνιο. Λένε για τη σάτυρα κάτι τέτοια. Νομίζω το ψώνιο δεν έχει όριο. Δεν έχει όριο, όχι. Ναι. Δεν έχει. Ωραία, δημοσίως πότε ξεκίνησες? Τα τελευταία χρόνια δεν είναι που βγάζει δημοσίως. Στο δημοσίως. Όχι. Στο δημοσίως, εντάξει, αλλά όχι, επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Από πότε, Παναγιώτη? Ω, πριν το Θανάση. Από φοιτήτρια σχόλια. Από το 90. 92, ναι. Αυτό που όλοι μπαίνετε στα πανεπιστήμια και μετά το ρίχνετε στο τραγούδι και στην ηθοποιία. Ας γραφώσουν στη ΔΑΠ, έλεος. Η αλήθεια είναι ότι ζούσα, βιοποριζόμουν από το τραγούδι. Δηλαδή από. Ως φοιτήτρια. Ναι, βεβαίως. Σε ταβέρνες. Δεν είναι ντροπή, καμιά δουλειά δεν ντροπή. Καμιά δουλειά. Έχω παίξει και με τον Ιορδάνη Τσομίδη, να ξέρετε. Τι λες? Το ξέρεις? Όχι. Ποιος είναι ο Ιορδάνης Τσομίδης? Φάνηκε, σαν να το ξέρω όμως. Δεν φάνηκε. Κανονικά. Τον Ιορδάνη, καλά. Έχω χαθεί και εγώ με τον Ιορδάνη. Είναι σαν και σαν με τον Μάκη. Εγώ με τον Ιορδάνη. Πέθανε. Γι' αυτό. Πάντως χαθήκατε. Χάθηκε. Να παραγγείλω. Ναι, και χαθήκατε να παραγγείλω τραγούδι. Ναι. Κολατάλαρο. Τη Μιλιά. Παραδοσιακό από την Κάρπαθο. Και όσο θα το ακούνε, να σκεφτούμε τι κάποτε σε αυτόν τον τόπο, από τι ερεθίσματα είχαν οι άνθρωποι και πώς αυτά τα έκαναν ζωή, καθημερινότητα, τραγούδι, πώς τα έπαιρναν τις εικόνες τους και τις έκαναν σύντροφο. Πάμε το. Πάμε το, ναι. Μιλιά μου μες στον έγκρεμο, άιντε σκαλέ, τα μήλα φορτωμένη. Αχ, τα μήλα σου λέει, μα την Παναγιά, τα μήλα σου λυμπίζομαι, τα μήλα σου. Κρεμό φοβούμαι, κι αν το φόβασαι, μα την Παναγιά, κι αν το φοβάσαι, τον κρεμό, κι αν το φοβάσαι, τον κρεμό, άιτε σκαλέ. Το μόνο πατή, αχ, το μόνο πατή, μα την Παναγιά, το μόνο πατή μη βγαλέ, το μόνο πατή μη βγαλέ, άιτε σκαλέ. See you. φωνή. Πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε το τραγούδι? Τα έχει όλα. Πώς ξεκινάει και πού καταλήγει ούτως ή άλλως. Ναι, ούτως ή άλλως. Η μιλιά είναι από την Κάρπαθο, έτσι. Τα έχουν βάλει όλα μέσα. Εγώ χάζεψα πάντως. Από την ερμηνεία, από όλο έφυγα αλλού. Γιατί, αν προσέξεις και τον στίχο, σε πάει, σε ταξιδεύει χιλιόμετρα. Στην Κάρπαθο έχουν, πολύ, έχουν και αυτή την παράδοση που τραγουδούν ένα τραγούδι που δεν τελειώνει. Το λένε σειρματικά. Ξεκινάει δηλαδή και πηγαίνει. Τώρα υπάρχει και ένας υπέροχος λιράρης, ο Ζωγραφίδης, που τραγουδήσαμε και μαζί, τραγούδησα και στο δίσκο του, που δεν κουράζονται ποτέ. Είναι σαν να ξεκινούν και τραγουδούν τρία μερόνυχτα. Ναι, λίγο, τα πανηγύρια κοιμούνται και γυρνάνε. Ναι. Κοιμούνται για λίγο, ας πούμε, για μία-δύο ώρες, σηκώνονται, συνεχίζουν. Η κυρία Φριτζίλα είναι αυτή που τραγουδάει και λέει όλα αυτά. Και ο κύριος Παναγιώτης Τσεβάς είναι εδώ, Ελληνοφρένεια, εορταστική, έτσι τη γιορτάζουμε, με βόλτα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Έτσι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι Κάλυμνος, Κάρπαθος μάλλον, και κάτω Κούβα. Θα πάμε και στην Κούβα μετά, ναι, μια βόλτα. Δεν είναι αμαρτία όμως που έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να ακούει πολιτικούς τέτοια μέρα να μην ακούει? Μεγάλη. Δεν είναι? Μεγάλη. Και βάλαμε τραγούδια και. Ναι, μεγάλη αμαρτία. Φριτζίλες και τέτοια. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε στουρνάρα. Ένα Σαμαρά, κάτι ρε παιδί. Κάτι Σαμαρά. Θα ήταν καλό να ακουστεί. Θα κάνει μετά η Φριτζίλα, θα κάνει το Σαμαρά μετά. Μετά τις διαφημίσεις. Να πεις ένα καλό του Σαμαρά. Ένα καλό του Σαμαρά. Ανάπτυξη πες. Γύρω και λίγο το νόμο, αυτό είναι. Πες το και με λίγο ακορντεόν, γάμο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Fade out. Μιλάμε πάνω τώρα. Χρόνια πολλά. Είναι Χριστούγεννα. Πολιτικά Χριστούγεννα. Καλό γέμισμα Γαλοπούλας. Είναι επειδή ζήτησε ο Αποστόλης στο διάλειμμα ένα πολιτικό τραγούδι. Ήθελα ρε παιδί μου έτσι να φτιαχτώ. Ναι, ρε, δεν βάζουμε Σαμάρα να τραπέζι, βάλουμε ένα πολιτικό τραγούδι. Να ρωτήσω, το κοινό έχει αλλάξει τώρα τα τελευταία 3 χρόνια με την κρίση? Σκέψη, αντίδραση, αυτά που ζητάει. Έχετε εντοπίσει κάτι? Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω ότι παρατηρώ είναι μια ανάγκη για συντροφιά πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν είναι πια τόσο το κοινό, όσο έρχονται σαν να είναι συγγενείς σου. Σαν να καταλάβεις. Πώς το πιάνεις εσύ ως πάνω στη σκηνή? Ότι λίγο, αν λες ένα τραγούδι σαν κι αυτό, είναι λίγο πες τα ρε Μάρθα. Ναι, θέλουν. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο, πες και αυτό που μιλάει για το δεν έχουμε τέτοιο, ξέρεις. Ναι. Είναι πιο λίγο... οικία νιώθουν, ναι. Ζητάνε κάτι, ταυτίζονται ναι, περισσότερο ναι. Με αυτό που λες. Ναι. Ίσως να νιώθουν και άλλα συναισθήματα, βλέπουν τον εαυτό τους, δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Και ζητάει από τους τραγουδιστές να εκφράσει την αγανάκτηση και την οργή του. Ναι, ναι. Και πάει μετά στο τηλεκοντρόλ και κάθεται πάνω στο τηλεκοντρόλ. Και βιδώνεται στον καναπέ. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα. Επίσης, πριν έρθει, το κοινό είχε φρικάρει λίγο. Με αυτό που είχες πει εσύ, ότι πήγαινε λίγο στη συναυλία του. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι. Είχε γίνει λίγο λόγο τώρα, δεν ξέρω, Ολυμπιακών, Euro, Παπαρίζου, Καλομήρα. Κάτι είχε γίνει εκεί πέρα. Σε ξεφάντωμα κατάσταση. Α, ναι, ήταν όλοι ήταν σε φάση ξεφάντωμα. Τρελαμένοι. Ήταν σαν να υπάρχει ελληνική σημαία παντού. Ναι. Στο ζήτο του κόσμου υπήρχε ισχύει, ένα. Ναι. Σήκωσε το, ένα τέτοιο υπήρχε. Ναι. Το οποίο ήταν λίγο. Πανηγυριώτικο. Νομίζω μαζεύτηκε λίγο αυτό τώρα. Πολύ. Και ο κόσμος αυτό πιο πολύ το παρείστικο ψάχνει. Και κάτι πιο οικείο και λιγότερο απρόσωπο. Αυτό γιατί ήταν τόσα όλα απρόσωπα ήταν. Όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα θέλει μια φριτζίλα που θα έρθει και δίπλα, θα τραγουδήσει, που θα είναι κάτι που θα τον αγγίξει. Και... και κάπου να ακουμπήσει. Όχι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν συνεχίζει τη βλακεία του, ας πούμε. Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει λίγο μειωθεί. Έχει είναι σε μια παρακμή όμως. Η βλακεία είναι σε μια παρακμή. Θέμα θα γίνει πάντα η Eurovision. Μην το συζητάμε. Όχι, δηλαδή, φέτος δεν θα πάμε. Τι λες. Θα πάμε. Το θέμα είναι ότι βρήκαν χορηγό. Α, βρήκαν χορηγό, ναι, βρήκαν χορηγό. Και θα πάμε. Ναι, ναι. Άλλοι πίτσες θα τρώμε εκείνο το βράδυ. Έχουν γίνει και εμείς αγουρούνια. Με αυτά τα εθνικά. Αυτά που τρώμε την Eurovision. Μια χρονιά κάναμε να χάσουμε. Το Eurogroup που τρώγαμε ένα αρνί ολόκληρο μέχρι να τελειώσει. Κρατάνε και τρεις μέρες. Τώρα πια κρατάνε τα Eurogroup τρεις μέρες. Έχει και μικρά κάκαλα τα αρνί. Δεν το ευχαριστιέσαι. Υπάρχει ωραία τάση. Μια φίλη μου έχει πει. Πού θα κάνει Eurovision. Το Eurogroup, Eurovision, Σαμαρά στις Βρυξέλλες. Έκτη δόση, πέμπτη δόση, τέταρτη δόση. Έχουμε περάσει πολλά σαν λαός. Ναι, ναι. Θέλω κι εγώ μια παραγγελιά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι. Yeah, το θα με δικάσει. Oh. Το οποίο το έχεις πει στο CD Δυο νύχτες στα Μέγαρα. Ναι. Ε? Ναι, ναι, εκεί ναι, ναι. Το, που ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Και μας είχε συνεπάρει. Αυτό είναι Δημήτρης Λάγιος. Ναι. Σωτηρία Μπέλου. Και χοροδία νομίζω η πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Το είχα πει κάπου που, στον Καλαμαράκι όταν είχα πάει. Προτιμώ την εκτέλεση της Φιτζίλας. Δεν μ' αρέσει χοροδία. Δεν γουστάρω καθόλου τη χοροδία. Δεν ντρέπεσαι την Μπέλου. Ναι, ναι, όχι, και μ' αρέσει καλύτερα η εκτέλεση δικιά σου. Σωτηρία, έλα. Ναι. Δεν γουστάρει. Α, με δικάσει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν κάθε φορά που τραγουδάω αυτό το τραγούδι βλέπω την Μπέλου. Είναι δηλαδή από αυτά τα τραγούδια. Είναι τις εικόνες τις λίγες. Δεν ήταν μια τραγουδίστρια τυχαία. Δεν είναι μια τραγουδίστρια τυχαία, ρε γαμότου. Ενώ δεν έκανε τίποτα στη σκηνή, καθόταν σε μια καρέκλα, είναι από αυτούς που κοίταγες εκεί, δεν μπορούσε. Δεν, εμφανισιακά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Ναι, αλλά όμως με αυτό το μαγνητίζω που λένε αυτή η λέξη που είναι τόσο παροχημένη πια. Άντε να κάνεις καριέρα καθιστός. Χθες άκουσα όλο τυχαίο σε σπίτι ενός φίλου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είχε ένα ντοκουμέντο από μια συνέντευξη της Μπέλου στη Λόλα Νταϊφά κάποτε, στα 80's. Και έλεγε η Μπέλου ότι ο Παπαϊωάννου την πίεσε κάποια στιγμή να βάλει φορεματάκι. Ότι η βρασωτηρία αυτά είναι πια η φούστα και το πουλοβεράκι και το αυτό. Ναι, βάλε φόρεμα και λίγο κραγιόν. Και έβαλε ένα βράδυ και ο κόσμος λέει πήγε και τσέσκησε το φόρεμα και με πατσαβούρια τη τρίβαν το κραγιόν από το πρόσωπο. Ότι δεν ήθελε δεν το θέλεις, δεν πάει. Είναι άλλο σαν και λέγε αυτό, ότι εγώ είμαι λέει η σωτηρία με τη φουστίτσα μου, το τακουνάκι μου. Το πουλόβερ και το βουκάμισο. Και αν κάνει λέει, κρύο, λίγο βάζω το πουλοβεράκι. Και ο Γιακά στο χελιδόνι που έβγαινε απ' έξω αυτά τι δεκαετίε του 70 και του 80. Όμω, παιδί μου. Σε μια εποχή Μπελκάντο ξαφνικά βγήκε μια γυναίκα που τους έβαλε όλους στη θέση τους. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Τακτοποιούσε. Τάκος. Η φωνή ήταν τακτοποιούσε. Ναι, ναι, ναι. Ότι και τώρα ησυχία. Ξέρεις, ήταν λίγο. Ναι, ναι. Χωρίς να κάνει τίποτα αυτό τίποτα. Είναι. Τίποτα. Αλλά είναι και το τραγούδι αυτό. Δηλαδή ο Λάγιος που δεν είναι και τόσο ακουσμένος. Έφυγε και τόσο νέος. Οπότε... Να το πούμε, να το θυμηθούν και ναι, γιατί ναι, συζητάμε. Το κάναμε ωραίο πρόλογο. Και βέβαια το Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πάντοτε η μεταφυσική έτσι αυτή, σαν αυτόματη γραφή στίχη. Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδώνη, μα στην Αγιά Σο στα βρουδά χρύσω τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι. τεστά θα κρεμάνε το Χριστό. Στον ουρανό που κάναμε ταβάνι δεν βλέπουμε τις νύχτες ξαστεριά. Κούρσαροι φράγκοι, φράγκοι βενετσιάνοι, μας πουλήσαν για γροσιά και φλουριά. Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνια, σταυρουδάκι μου χρύσο, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσετεστά θα κρεμάνε το Χριστό. Στάχια, μα στην Αγιά Σο, σε μια νερινή εκκλησιά ζωγράφησε ο Θεόφιλος με αίμα το χαρονά να φοράει θαλασσιά. Και τα ηγόνη, μα στην Αγιά Σο, σταυρουδάκι μου χρύσο, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσετεστά θα κρεμάνε το Χριστό. Παναγιωτάκι μου, μέρες χρήσιμες. Γεια σου κουμπαρούλα μου. Κέφι, κέφι, κέφι. Χωριό μου το έκανε, η Μάτα Χάρη τη λέγανε. Σας έβλεπω Δημήτρουλα, αυτής μου πιάνει μια τρέμουλα και σαν βόμβα ατομική χάνω φως και λογική. Δημητρούλα μέλα, σκάψε σβήσε να σε πάρω, σκάψε σβήσε να σε πάρω, με παπά και με κουμπάρο, με παπά και με κουμπάρο. Έλα Δημητρούλα μέλα, πριν μου έρθει καμιά τρέλα. Ωπα, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Μάρτα με τα ωραία σου. Πια θα αποφασίσω τη μαμά σου να γνωρίσω. Άντε μάνα μου. Να της πω πως θα σε πάρω, με παπά και με κουμπάρο. Πάρε με. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. μητρούλα μελά. Στάψε σβήσε να σε πάρω. Στάψε σβήσε να σε πάρω. Με παπά και με κουμπάρω. Με παπά και με κουμπάρω. Μελά δημητρούλα μελά. Πριν μου έρθει καμιά τρέλα. Από πού μας έρχεται αυτό? Αυτό το ακούσαμε από τη Ρόζα Εσκενάζη, είναι παραδοσιακό. Αλλά σε κάποιον έχει χρεωθεί, δεν θυμάμαι. Σε... Τώρα με βόμβα ατομική, ας πούμε, να είναι και πολύ παραδοσιακό, δεν είναι. Σίγουρα είναι μετά τη ρήψη. Είναι της μετά, βόμβας, αλλά ναι. Ή η μελωδία είναι παραδοσιακή και βάλανε, μετά τα, ναι, αυτά που κάνανε. Είναι Ελληνοφρένεια, να το θυμίσουμε αυτό. Των Χριστουγέννων. Των Χριστουγέννων. Γιορτάρες μέρες. 2012. Ναι. Λίγο πριν τελειώσει το 12 που ήταν μια ωραία χρονιά. Και λίγο μετά την καταστροφή. Είναι Ελληνοφρένεια μετά, ναι, την καταστροφή. Ότι... Το τέλος του κόσμου. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε γύρω δεν είναι μη κατεστραμμένο. Όχι, αυτό είναι πριν την καταστροφή. Είναι η καταστροφή πριν την καταστροφή. Α, γιατί μπορεί να μην καταστραφήκαμε όπως είχαν πει οι Μάγιας, αλλά και αυτό που αντιλαμβάνομαι δεν είναι και καλό. Είχαν καλύτερες προβλέψεις οι Έλληνες πολιτικοί. Ναι, πριν. Και κάνουν καλύτερες προσπάθειες οι, ναι, πολιτικοί. Από τους Μάγιας. Και έχουμε τη Μάρθα Φριτζίλα μετά από αυτό το σύντομο, πολύ πνευματώδη διάλογο. Που εντάξει, να πούμε και το πολιτικό σχόλιο, Θήμιο μου. Πρέπει να πούμε και ένα πολιτικό σχόλιο, συγγνώμη. Έχουμε τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Παναγιώτη Τσεβά εδώ, κοντά μας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και το απολαμβάνουμε εμείς τουλάχιστον, φαντάζομαι και εσείς που το ακούτε, γιατί είναι καλοχημένο και το κοινό μας. Κοίτα, βασικά θέλαμε ένα live για μας. Να μας τραγουδάμε. Ακούστε το κι εσείς. Αλλά βασικά γουστάραμε ένα live να τους βλέπουμε. Ένα live τσάμπα. Ένα live μην τσάμπα. Πάμε να πληρώσουμε στο μαγαζί. Οπότε σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα. Ουίσκια φέραμε από τα σπίτια μας. Ξηροκάρπια. Δεν το ξέρα εσύ. Ποιο? Να μην έρθουμε. Δεν το ξέρες. Γι' αυτό ήτανε. Πλεκτάνη. Μην έρθουμε πελινοφρένη ότι κάτι θα πάρουμε. Ξέρω εγώ. Νομίζω πρέπει... Θα πάρετε. Φέραμε τυροπιτάκια. Θα το φρενάρουμε εδώ για να φάμε τα τυροπιτάκια. Εντάξει. Και να πάμε μετά στο τελευταίο μέρος, σε λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μπουκωμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Ελληνοφρένεια. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Στον ήχο. Στον ήχο η Μαρία Ψάλτη. Στο αριστερό μικρόφωνο ο Θήμιος Καλαμούκης. Στο μεσαίο ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Στο δεξί μικρόφωνο η Μάρθα Φριτζίλα. Και στο ακροδεξί μικρόφωνο ο Παναγιώτης Τσεβάς. Χρόνια πολλά, ευτυχείτε. Ευτυχείτε Έλληνες. Κουράγιο, υπομονή, δύναμη. Θα βγούμε από την κρίση. Το πάθος για τηλευτέρια είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Το πάθος για τηλευτέρια είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Αυτό έχει μια ιστορία, γι' αυτό το κάνουμε τώρα. Έτσι. Τι ιστορία έχει αυτό? Αυτό καταρχήν είναι η δυναστεία. Το σήμα. Ναι, ναι, πεντάειναστή. Που είναι, ναι, τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Όχι τα δικά σου, τα όχι δικά, τα δικά μου, δεν το έχω δει. Το έχω δει από το YouTube. Από το YouTube, ό,τι ξέρεις. είμαστε στο Αλάβαστρο και παίζαμε. Και ενώ κάναμε τη δυναστεία και έκανα εγώ την παρουσίαση. Πάνω εκεί κάνετε την παρουσίαση συνήθως. Ναι, είναι ότι είμαστε μια δυναστεία, γιατί ο Παναγιώτης είναι κουμπάρος μου, ο Βασίλης είναι ο άντρας μου. Θέλω να πω, ήμασταν όλοι μια οικογένεια επί σκηνής. Και η γνωστή δυναστεία. Οικογενειακή επιχείρηση που λέμε. Ακριβώς, αυτό. Ένα μαγαζάκι που ανοίξατε στη σκηνή πάνω. Δεν θέλουν Μητσοτάκι, δεν θέλουν τέτοια οικογένεια. Θέλουν δυναστεία. Το πάει παραπέρα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θα ντυθεί και ανάλογα σε κάποια παράσταση. Αλέξης Κόλμπι. Και ο Φόρεστερ, έτσι λέγεται. Όχι, αυτό είναι τόλμη και βοηθή. Έχει μπερδέψει. Κάριγκτον. Κάριγκτον, Μπλέικ Κάριγκτον. Τα ξέρεις. Κρίστη. Τα ξέρεις. Κρίστη, δεν είναι η άλλη, πώς τη λέγανε. Η Μπρουκ. Η Μπρουκ. Είναι στο τόλμη και βοηθεία η Μπρουκ. Α, οκ. Βλέπω γνώσεις έχετε. Εγώ έχω ακούσει από κάτι φιλαράκια. Μου έχουν πει, δεν ξέρω, ναι. Δεν είναι ότι έβλεπα, εντάξει. Εγώ τη Βίρνα Δράκου έβλεπα, μόνο σωστό. Τη Σελήνη. Και ενώ παίζουμε τη δυναστεία και λέμε, α, η δυναστεία, ξέρω εγώ, αυτός, κάνει την παύση ο Παναγιώτης για να πέσουν όλοι οι μουσικοί μαζί στο τέλος, στην τελευταία νότα. Και πετάχτηκε μια κοπέλα, έτσι λίγο, Το πα... Και ξεκίνησε πολύ δυνατά. Το πάθος! Γεια! Τηλεύτεριά! Είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Και το ρίχνει. Ναι, γιατί δεν είναι ακολούθησε κανείς. Δεν είναι λογικό να μην ακολουθήσει κάποιος άλλος. Σαν την πάυση στο μπαρ. Και δεν όχι εννοούν. Σταματάει η μουσική, πάντα λάθος στιγμή. Και το λέτε κι εσείς στις παραστάσεις. Το λέτε όλοι μαζί. Έμεινε. Άλλο σύνθημα λέτε στις παραστάσεις. Ή μόνο στις πορείες που σε έχω δει με να κρατάς πανό, με υψωμένη γροθιά και τέτοια. Και την πικέτα. Ένα πολύ ωραίο σύνθημα που το ξεκίνησε ο Φίβος ο Δελιβοριάς και το αγαπώ και το κάνω και εγώ. Είναι το Βίκυ, Κριστίνα, Μπαρσελόνα. Αυτό τον αντέγραψε και κάποιος, το έχει κάνει ταινία νομίζω. Μετά το Φίβο. Ο Γούντι, ο Άλεν. Ναι, μπορεί. Είδες, μας αντιγράφουν όλοι λοιπόν τους Έλληνες. Όλα από εδώ ξεκίνησαν. Εγώ το ξέρω. Δεν το εκτιμάει κανείς. Σας είχαμε 2 ώρες εδώ κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να το πούμε άλλη μια φορά και πραγματικά το λέμε όμως. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν πολύ μιλάω. Σας απολαμβάνω, τραγουδάτε όλοι μαζί. Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε που δεν το είπαμε σαν λόγια, όχι σαν τραγούδι? Όπως όταν σας συλλαμβάνουν και έχετε να πείτε κάτι. Σαν λόγια. Τα τελευταία σας λόγια, ποια χαρά. Τα τελευταία σας λόγια, ναι. Ποια είναι τα τελευταία σας λόγια? Σκέψου την αγχώνει. Λίγο πριν. Πώς κομπλάρει ένας άνθρωπος να πει τι έχεις να πεις το τελευταίο τώρα. Λογικό, μίλα. Τώρα θα μιλήσεις. Ο καημένος προσπαθεί να βρίσκεται. Ξέρω εγώ. Για τον Παπα Κωνσταντίνου που είπε. Όχι. Άλλο. Τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη. Έχουν οικειότητα. Και του μιλάει στον ελληνικό. Έτσι. Όχι, να πούμε στους ταξιτζίδες κάτι, γιατί εγώ εκεί ακούω πολύ ελληνοφρένεια. Ναι. Στα ταξί. Σε όποιο ταξί μπω, ακούω ελληνοφρένεια. Ναι. Και συνήθως το δυναμώνουμε όταν μπαίνουμε και είναι λέει: το δυναμώνετε λίγο, σας παρακαλώ. Και άμα τελειώνει η εκπομπή, το χαμηλώνετε λίγο, σας παρακαλώ. Και εντωμεταξύ τώρα θα αποκαλυφθεί ότι έχουν συγκεκριμένο ταξιτζί. Όχι. Και λένε ψέματα σε κάθε ταξί. Θα αποκαλυφθεί ότι ο Παναγιώτης είναι ταξιτζί. Μα τώρα που ερχόμασταν. Ακούγαμε πάλι. Ελληνοφρένεια. Αφού δυναμώνετε λίγο. Και μπαίνει δελτίο ειδήσεων και λέμε το χαμηλό. Τι εννοεί ότι άκουγε τώρα, αφού τώρα κάνουμε την εκπομπή. Μαθά. Όταν ερχόντουσαν δεν είχαμε εκπομπή, ήταν 11 η ώρα. Ψέμα. Τα μυστικά τη. Η μαγεία του ραδιοφώνου. Να πούμε ένα ωραίο έτσι λαϊκό τραγούδι να μας αγγίξει όλους και να κλείσουμε με αυτό. Αφού ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αυτά που λένε όλοι. Δύναμη. Και λεφτά, λεφτά, παιδιά, λεφτά. Τι να τα κάνει, χρόνια λεφτά. Κοίτα, λεφτά έρχονται. Μην το πολύ λες, γιατί λεφτά έρχονται, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Πού? Στον κόσμο, κάτω. Ναι. Σαν χώρα έχουμε δανειστεί 300 δις, πόσα είναι όλα αυτά κατά καιρούς. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά όμως. Οπότε λεφτά σκέτο δεν είναι δεν καλό. Δεν το παίρνουμε σε λεφτά. Σε τι το παίρνουμε, σε εμπειρία. Σε εμπειρία για το μέλλον. Θα γονιμοποιηθεί και θα βγει, θα μετασχηματιστεί κτλ. Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει, μα δεν είναι βιώσιμο. Ένα μα να μην είναι. Να ψωπίσει. Γιατί ένα χρέος πρέπει να είναι γιατί βιώσιμο. Γιατί να είναι βιώσιμο. Τα λένε αυτά, τα λένε. Έχουν μια γλώσσα που είναι φοβερή. Η γλώσσα όλων αυτών είναι φοβερή. Είναι δεν λένε πείνα, δεν λένε τα παιδάκια λιποθυμούν από πείνα, τα παιδάκια λιποθυμούν από υποσιτισμό. Άλλο να πεις πείνα. Έκανε πιο σίκ. Και άλλο υποσιτισμό. Τι θα πει υποσιτισμό. Πείνα. Από πείνα είναι. Αλλάξαν και τις λέξεις. Έχουμε ύφεση. Ύφεση σημαίνει φτώχεια, εξαθλίωση, αγωνία, αυτοκτονίες. Έχουμε ύφεση. Ακριβώς. Δεν λένε είναι κάτι μια τραγική κατάσταση. Έχουν βρει ακόμη και λέξεις. Για να μιλάμε έτσι κι εμείς και να αποχαυνοθούμε όλοι μαζί και να λέμε τέτοια. Βάλει ένα τραγούδι εκεί τώρα, μην. Για να χαιρετήσουμε κιόλα. Σας χαιρετούμε με αυτό το τραγούδι. Ευχαριστούμε που είναι ήρθατε. Ειδικό τραγούδι όμως, έτσι δεν είναι ένα τυχαίο είναι τραγούδι. Είναι ένα ειδικό τραγούδι. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στη Ρίτα Σακελαρίου. Και ο Ανδρέας. Ναι. Παπανδρέου. Τι σχολέ του. Στη γειτονιά των Αγγέλων που βρίσκεται. Τώρα θα είναι μαζί, θα του τραγουδάει. Θα τρώει σκοταριά. Τι σου κάνε καλέ. Θα κρατάει τα βυζιά τη. Ο Ανδρέας. Ήταν τέτοιος. Δεν ξέρω. Α. Λένε. Από μαρτυρίες. Άντε, γεια. Καλό μεσημέρι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες. Πάμε Μάρθα. Έλα. Σε θέλω στο ρεφρέν. Έδωσα 10 καφετιά και έκλεισα πρώτη θέση στο Μέγαρο για μια βραδιά να πάω που μ' αρέσει. Είχα χτενίσει τα μαλλιά και φόρεσα τα κουνιά Κι ο παιδάρος απ' τα παλιά χτύπησε τα κουδούνια. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, μεγάλο θα μείνω. Χρωστάνε ακόμα από το μέγαρο, από το περικουμέτρο. Και θα τα πάρει. Από πέρσι. Τώρα με την καινούργια. Πορτοφόλα. Καταγγελία, καταγγελία. Κάνει καταγγελία. Ναι, ελληνοφρένη εκεί. Θέλω να καταγγείλω το μέγαρο. Έλα, αποστολή. Στον πέδαρο τα δώσανε. Σε μένα δεν δώσαν τίποτα. Άστα, έτσι ακριβώς έγινε. Έδωσα 10 καφεδιά. Και τώρα τα πετάω στο μέγαρο, δεν θέλω πια, μοναχή μου να πάω. Κι άμα θελήσω μουσική, άκου Αποστολή, πηγαίνω στο κρεβάτι, εγώ και ο πέδαρος εκεί. Ακούμε την Ενάτη. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, μεγάλο θα μείνω με το παιδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, μεγάλο θα μείνω με το παιδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, μεγάλο θα μείνω με το παιδαρό. Εγώ δεν πάω, μεγάλο θα μείνω με το πέδαρο. Thank you.